بهانه دیدار تو خوش آمد فالم، برگشت توانه هر و بالم. امروز کمکی امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. امروز کمکی امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. هفت روز و شب این دل بیچاره عذاب بود، درد آمد و تب آمد و بازار بلا بود. با روزه عشق تو به چه روزی نشستم، تا این که تو آمدی و من روز شکستم. تا این که تو آمدی و من روز شکستم. شکرانه دیدار تو خوش آمد فالم، برگشت توان پر و بالم. امروز کمکی امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. امروز کمکی امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. شکرانه دیدار تو خوش آمد فالم، برگشت توان پر و بالم. امروز کمکی امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. امروز کمکی امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. شکرانه دیدار تو خوش آمد فالم، برگشت توانه پر و بالم.